Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Og velkommen til dig, Nicoline Lund Christensen. Tak skal du have. Hvad var det, du forleden fik ind i din ene hånd? Jeg fik en mikrochip, skulle den i den ene hånd. Og kan man se den, hvis du holder hånden op foran mig her? Ja, man kan se en lille smule her, hvis jeg rykker lidt på den, kan du se. Åh, den bevæger sig lidt. Den sidder ind under huden og hvis jeg skubber lidt til den, så kan man se den stikke en lille smule frem. Og hvad kan den bruges til? Jamen, den kan jeg bruge på for eksempel min arbejdsplads på TUI. Kan jeg bruge den som en erstatning for mit nøglekort. Derudover så kan jeg bruge den til personlige ting, såsom min LinkedIn og min Instagram har jeg kodet ind på den. Så lidt forskelligt lige nu. Du er min gæst i 55 minutter i dag, og vi skal høre meget mere om den her chip. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Rejsebureauet TUI har tilbudt deres ansatte at få indopereret en chip i hånden. Med chippen kan de ansatte låse sig ind i deres skab og logge ind på printeren. I Sverige har 4.000 personer fået chippen skudt ind i hånden ved hjælp af en kanyle, og her kan den også bruges som billet, når man tager toget. Men en fagforening kritiserer chippen, for hvor meget skal vores arbejdsgivere egentlig kunne overvåge os? Kunne du tænke dig at få sådan en chip ind i hånden, så skriv ind på 426 00 247. Ja, og Nicoline Lund Christensen, du er Quality Claims and Customer Operations Officer hos TUI. Flot engelsk titel. Simpelthen. Altså, det må man sige. Det er noget med, at den her chip, den kan noget med din iPhone. Kan du ikke lige prøve at vise det for mig en gang? Det kan den. Jeg har en app her, som jeg kan scanne den med. Så scanner jeg bare lige over hånden her, hvor den sidder. Så siger den sådan her, og så går den direkte til min LinkedIn og min Instagram, som jeg har kodet ind på. Okay, så det er en lille smutvej. Simpelthen. Ja. Og så er det noget med, at den faktisk også vil kunne gøre sådan, at du kunne lægge den hen over min telefon, og så kunne jeg få din LinkedIn? Ja, så er det stadig min, der popper op på din, på din telefon. Så kan man lige connecte rigtig hurtigt på LinkedIn. Mm. Okay, hvorfor er det, at den chip, den kan det? At det er noget, jeg selv har valgt at kode ind på den. Okay. Du har selv lagt din information over? Ja. Ja? Den linker jo bare til mine sociale medier, som man også, men i princippet også kan finde på, hvis man søger ind på selve Instagram. Mm. Så kommer den bare frem til den startside. Du har haft den her chip i hånden i et par dage nu. Mm. Og det er noget, som din arbejdsplads TUI har tilbudt, at man kunne få. Altså, at medarbejderne kunne få skudt den her chip ind i hånden, som sidder under huden nu. På din venstre hånd eller din højre? Det er på min venstre. Den sidder på din venstre hånd der. Ja. Hvorfor vil du gerne have den chip ind i hånden? Jamen det vil jeg, fordi at jeg synes, det var super fedt at få lov til at være med til. Jeg synes, det var interessant og spændende. Det her med at prøve ny teknologi af på arbejdspladsen, så håber jeg lidt, at den også kan i fremtiden forenkle mit arbejde mere. Så det er derfor, jeg har sagt ja til at være med til dig. Nu findes der i Sverige 4.000 mennesker, som har chippen, og man kan køre med tog med sådan en chip blandt andet, hvor den så har billetten i sig, hvilket jo er super smart. Men ud over LinkedIn og Instagram, og du var lidt inde på det i begyndelsen, hvad er det så præcis, du kan bruge den til i dit arbejde nu? Lige nu så kan jeg bruge den som en erstatning for det nøglekort, vi render rundt med normalt, så til at åbne mit skab og til at printe osv. Så det er det, den fungerer til lige nu på vores danske kontor. Mm. Og altså, hvorfor er det så vigtigt at kunne springe det der nøglekort over, eller at skulle logge ind på en LinkedIn-profil eller et eller andet, at du gerne vil have en chip i hånden for det? Altså, jeg tænker, det lyder bare rimelig drastisk. Ja, altså, det er jo ikke vigtigt lige nu. Lige nu fungerer det lidt mere som en gadget, og det er sjovt at få lov til at være med som en af de første på det her. Men det er jo hele fremtiden i det, som jeg synes er super spændende. Mm. Alt det måske kan forenkle i fremtiden, også uden for arbejdspladsen. Som rejsekort, som du siger, som de har i Sverige, dankort og så videre. Så ja, lige nu så har den ikke alle de færdigheder, som kunne være endnu federe at bruge, men det kan jo være, det kommer inden længe. Mm. Og nu er det jo din arbejdsplads, TUI, som har tilbudt, og, at du kunne få den her chip ind, hvor du så kan bruge den til nogle forskellige ting fremover. Har du ikke nogen betænkeligheder ved, at det er din arbejdsgiver, der på den måde får skudt en chip ind i hånden på dig? Nej, overhovedet ikke. Det var jo et helt frivilligt tilbud, vi fik ude på TUI. Jeg synes bare, det var super fedt, at vi fik den mulighed. Det er jo også op til mig, hvad jeg vil bruge den til. Jeg kan også vælge ikke at bruge den som et nøglekort, og stadig beholde det, og kun bruge den til personlige ting. Altså, for det er jo min personlige chip, så det er helt frivilligt, hvad jeg har på den. I princip kan jeg fjerne alt med TUI, hvis det er det, jeg vil. Men selve princippet i, at din arbejdsgiver nu har noget, der sidder under huden på dig, sådan bogstaveligt talt altid. Ja, men det har de jo så ikke alligevel, fordi det er jo min chip, det er jo ikke TUI's chip, det er jo vores egen personlige. Jeg kunne i princippet have gået over og købt den selv for mine egne penge. Nu var TUI bare med til at tilbyde det her, fordi de arbejder med den her nye teknologi hele tiden, afprøver ting, så det er derfor, at de tilbød det. Så igen, det er jo bare min chip, og ikke TUI's chip. Mm. Men kunne den ikke blive hacket, for eksempel? Er du ikke bange for det? Nej, jeg er ikke så bange for det. Jeg skal ikke kunne sige, om den kan blive hacket. De fleste ting kan nok blive hacket, hvis man er rigtig dygtig til det. Jeg tror, det er noget nemmere at hacke min mobiltelefon, og den har jeg alligevel altid på mig, så jeg ser ikke nogen fare ved, at den skulle blive hacket. Mm. Men det kunne den jo godt blive i princippet. Jeg ved ikke, om den kan blive hacket. Det jeg ved af, at der er en super svær hack, den sidder beskyttet ind under huden, så man skal rigtig, rigtig tæt på den, hvis man overhovedet skal registrere noget som helst for den, og indkode ting på den, skal man helt op og røre på huden for at kunne gøre noget. Så men igen, jeg er jo ikke et geni på den måde, så jeg skal ikke kunne sige, om den kan blive hacket på den ene eller den anden måde. Hvorfor er det, at du gerne vil være først på ny teknologi og synes, det er sjovt at være med til? Hvorfor jeg gerne? Jeg synes bare, det er fedt at få lov til at være en del af det og prøve af. Jeg bakker meget op om den her med, at vi prøver en masse ting af inden på TUI, så stiller jeg mig gerne op som en af de første. Med i studiet har vi også dig nu. Mikkel Hansen, velkommen til. Tak. Du er pressechef i TUI, og du er selvfølgelig med for at fortælle, hvorfor I har tilbudt jeres medarbejdere at få sådan en chip ind under huden i hånden, som Nicoline Lund Christensen har. Hvorfor er det, I har tilbudt det til medarbejderne? Ja, men historien starter i virkeligheden lidt længere tilbage. Rejsebranchen er jo egentlig sådan konservativt set kendt for at være en masse butikker, hvor man gik ned i sin tid og bestilte sin rejse over disken, og så gav man håndtryk på det og fik en masse papir, og så havde man ligesom en rejse. Men her i nyere tid, der er vi jo blevet digitale, langt over størstedelen af vores rejser bliver solgt over nettet. Det er over 90% her i Norden. Og derfor vil vi jo naturligvis også gerne være på forkant med, hvad fremtiden har at byde på. Og her er teknologi og digitalisering jo blandt andet meget interessant for os. Så noget af det, vi gerne vil gøre, det er jo at inspirere til et arbejdsmiljø, hvor vi kan lege og lære, have det sjovt og eksperimentere med nogle ting, som vi ikke har mulighed for at eksperimentere for i vores hverdag. Mm. Og derudover så handler det også med at undersøge, om der er nogle processer, som vi kan forenkle ved for eksempel at få en chip. Udover chippen har vi jo en menneskelignende robot gående, som man kan stille nogle spørgsmål. Den er ikke så veludviklet lige nu, men man kan da stille nogle spørgsmål og få nogle svar. Og den bliver der også videreudviklet på. Derudover så er vi jo også, vi har en masse såkaldte masterclasses. Vi vil gerne have, at alle vores medarbejdere får lært at programmere inden for de næste 3 år. Og det er ligegyldigt, om man arbejder med programmering i sin hverdag eller ej. Mm. Det er egentlig bare for at give folk den her forståelse af, hvad digitalisering er, så det ikke bliver fremmed for os i fremtiden, jo mere digitale vi bliver. Så der er 2 ting i det i virkeligheden, at I gerne som virksomhed vil være moderne på duberne og sende det signal til jeres kunder, at de ligesom er med på den bølge, og så vil I gerne kunne optimere nogle processer, altså som jeres medarbejdere ligesom bruger eller en del af. Det er korrekt, og man kan sige, at den første del, du nævner der, det er nok den største lige nu, fordi at det er stadig meget et eksperimenterende miljø. Det vil sige, at Nicoline har jo for eksempel fået den her chip nu, og her i Danmark er der ikke så forfærdeligt mange ting, hun kan bruge den til rent arbejdsmæssigt på nuværende tidspunkt. Men det håber vi jo, at der bliver i fremtiden. Mm. Men er det så meget, man vinder på at kunne printe lidt hurtigere, eller kopiere lidt hurtigere ved en chip, og kunne komme ind ad døren lidt hurtigere, at det er værd? Altså? Nej, altså nu har jeg fået en masse anekdoter fra kollegaer i Sverige, der har glemt sin kort på rad og række, men fordi de har fået den her chip i hånden. Ja. Der er rigtig mange, der synes, at det er rigtig fedt, fordi at det er spændende, og fordi det er sjovt, når folk de lige kigger og ser, hov, han bippede med sin hånd. Men det drejer sig jo ikke om særlig mange sekunder. Så det, jeg vil heller ikke kalde det her, på nuværende tidspunkt vil jeg ikke kalde det essensen i den her mikrochip, at vi forenkler med, hvis man kan bruge den til, lad os sige, adgang, kantinekort, kopikort, så er det måske sammenlagt 40 sekunder om dagen, måske lidt mere. Altså, det er jo ikke vanvittigt meget, vel? Så det er den anden del af det, det her med, at vi gerne vil have et arbejdsmiljø, hvor at vi har den her DNA, der hedder, at vi gerne vil lege og eksperimentere med ny teknologi og lave nogle ting, som man ikke laver andre steder. Føler du, at du leger og eksperimenterer med ny teknologi, Nicoline? Det synes jeg, jeg gør. Det er fedt at få lov til at være med som first mover på det her. Mm. Jeg får i hvert fald chancen for det, ofte. Ja. Men Mikkel Hansen og Nicoline Lund Christensen, altså tror I helt ærligt, at der sidder nogle mennesker derude, som finder ud af, at TUI er moderne og med den seneste nye teknologi osv., og så tænker, fedt, der vil jeg gerne købe min næste rejse eller hvad? Jamen, altså lige nu der handler det heller ikke så meget om det handler mere om os som arbejdsplads, så det handler mere om den attraktive arbejdsplads, som vi gerne vil vise frem i forhold til, at det er spændende og fedt sted at være. Man kan sige, at kundernes holdning til os er jo også meget interessant, men i første omgang, så handler det om at kigge indad og dyrke den interne kultur. Mm. Så vi synes jo bare, det er sjovt og spændende, det vi render og laver. Og i den interne kultur, så er der jo altså et princip om, at arbejdsgiver sætter en chip i arbejdstager her. Det er altså medarbejderne, der frivilligt kan få en chip sat ind i hånden. Altså selve princippet i det, synes du ikke, det lyder underligt? Jo, altså jeg kan godt forstå, at du stiller det spørgsmål. Når jeg siger det på den måde, ja, på den måde så kan jeg sagtens forstå det. Men jeg tror igen, man skal se det lidt anderledes. Altså, TUI har ligesom faciliteret kontakten mellem dem, som sætter chippen i, og dem, som gerne vil have chippen. Så vi er ligesom bare en formidler. Mm. Nicoline sagde det meget fint lige før, det her med, at hun kunne jo i princippet selv have betalt de penge, det koster, og gået til den virksomhed, som gør det, og så få det gjort. Men i det her tilfælde, så er det jo så os, der har faciliteret det, fordi at vi gerne vil inspirere vores kollegaer til at omfavne fremtidens teknologi og ikke være bange for den. Mm. Og derfor kan man jo også sige, at det er jo ikke, altså det er jo ikke vores chip igen. Altså det er jo ikke, vi ejer ikke chippen, der står ikke TUI på den. Det er en, som dem, der har sagt ja til det, de har fået, fordi vi har skabt kontakten til den virksomhed, som har været forbi og sætte den i. Mm. Nu er det jo frivilligt, om man vil have chippen, mm-hmm. som ikke er en TUI-chip, selvom det er det, jeg har gået og kaldt den hele dagen. men kunne man forestille sig, at I gjorde det obligatorisk på et tidspunkt, når I har fået optimeret alle processerne, alle printerne bare kunne tage imod en chip? Altså, det vil være ren spekulation fra min side at sige det. Jeg tror, vi kommer for tæt på noget, der hedder, hvad er privat og hvad er arbejdsliv, hvis det er noget, vi rydder os ud i. Så på nuværende tidspunkt vil jeg nok gerne med sikkerhed kalde det en langt, langt ud i fremtiden. Men er I alligevel ikke lidt rodet ud i det allerede, når de taler om, at de gerne vil være en moderne virksomhed osv., så vil jeg måske som medarbejder tænke, okay, hvis det er deres ønske, og der er det her chip-tilbud, så er det nok en god idé at få den chip ind i hånden, fordi at så ser jeg det mere attraktivt ud for min chef eller et eller andet. Jo, altså, jeg kan godt forstå, at du siger det her med, at man kan føle pres som ansat, hvis for eksempel hvis ens chef har fået den her chip. Men vi gør også meget i ikke at lægge for mange argumenter ned over vores kollegaer for, hvorfor de burde gøre det. Det er simpelthen bare at skrive, der er sådan en mikrochip, den kan I få den her dag, hvis I har lyst, og den kan det her, og hvis I har flere spørgsmål, så kommer så, så må jeg sige. Altså også det med programmering. Altså vi tvinger jo heller ikke vores ansatte til at tage til programmeringskurser, vi tvinger dem heller ikke til at snakke med vores robot, som står på vores kontor. Det er noget, folk selv må vælge, og det er egentlig bare fordi, hvis den her teknologi, den her nye form for teknologi er omkring os, mens vi går på arbejde, jamen så er den inspirerende. Der er jo rigtig mange kollegaer fra TUI her i Danmark, blandt andet jeg snakkede med i går også, som ikke har den her chip. Jeg er en af dem, som synes, det var super fedt og spændende at stå og kigge på Nicoline og alle de andre, mens de skulle have den sat ind i hånden. Ja. Også selvom de ikke selv skulle have den, og måske var lidt skeptiske, eller måske ikke synes, at de kunne drage så meget nytte af den. Kan du lige prøve at holde den op igen, din hånd der, og så lige prøve at trykke lidt på den, fordi så stikker den lidt frem, hvis du... Man kan se den smule her, hvis jeg trykker lidt rundt. Kan du lige prøve at få lytteren at fortælle, hvor stor den er, sådan cirka? Jo, men den er på størrelse med et stort riskorn, cirka. Ja. Gør det ondt, eller kan du mærke den ellers? Nej, lige nu er den lidt øm, fordi jeg fik den ind den anden dag, men man kan ikke mærke det normalt. Det gør ikke mere ondt, at jeg trykker lidt rundt her. Så. Men Mikkel Hansen, pressechef i TUI, du har vel selv en chip i hånden så? Jeg har ikke en chip i hånden, nej. Hvorfor har du ikke det? Jamen, igen, det er jo et meget godt eksempel på, at det er et frivilligt tilbud, som jeg har valgt at takke nej til, også selvom min chef faktisk har en i hånden. Altså, direktør? Nej, ikke direktøren, men en, der er lige under direktøren. Okay. Vores direktør har en i hånden. Han var den første, der fik en. Jeg har jo den holdning til chippen, at jeg synes jo, det er spændende, og jeg synes, det er fedt, at Nicoline og alle de andre, de får en i. Men jeg synes ikke, at den lige nu kan give mig de redskaber, jeg har brug for. Fordi at hvis jeg skulle have en chip, så skulle den kunne mange flere ting. Altså, jeg er slet ikke nervøs for det her med hacking eller sundhed, eller hvad der ellers måtte være af kritiske ting omkring den. Men hvis jeg skulle have den, så var det fordi, at jeg skulle kunne bruge den til ting, der virkelig vil spare mig mange minutter om dagen. Og det gør den ikke lige nu. Men samtidig synes jeg, det er fedt. Men det kan den jo komme til, det er jo det, du siger. Men det kan den nemlig komme til, lige præcis. Og til den tid, så vil jeg jo måske lige ringe til ham, der har været sat ni og spørge, om vi kan lave en omgang mere. Men hvad blev der af at omfavne ny teknologi og være et godt eksempel og alle de der ting? Jamen, altså jeg synes stadig, jeg omfavner, og sammen med alle de andre, som ikke har fået en chip, den nye teknologi, ved at være omkring den. Og det er derfor, at det er fedt, at der er nogen, der har fået den her chip i, fordi at vi går jo i de her dage og snakker helt vildt meget med dem, der har fået chippen, om hvordan føles det, og hvordan er det, fordi vi synes, det er super spændende. Ja. Mikkel er lidt bange for nåle. Det kan også være, at jeg er lidt bange for nåle, ja. Det kan også være, at det er noget af hemmeligheden. Ja. Nå, nu skal I høre. Nu har vi jo fået en gæst mere i studiet, og det er dig, Camilla Gregersen. Velkommen til. Tak. Du er formand for Dansk Magisterforening. Da du hørte, at en virksomhed tilbyder medarbejderne at få skudt en chip ind under huden på hånden, hvad tænkte du så? Jamen, så tænkte jeg, at det lyder som om, man ikke til fulde endnu har overvejet, hvad det egentlig er, man leger med her. Fordi der er jo, ja, der er nogle anvendelsesmuligheder, men der er egentlig også mulighed for nogle misbrug af den her ordning. Og det er jo derfor, man egentlig har en ret streng lovgivning i forhold til, når du bruger kroppen som identifikation på både arbejde, men i også alle mulige andre sammenhænge. Jeg hoster lige, undskyld. Det er helt jo. Det har man for eksempel nogle meget strenge krav til ansigtsgenkendelse. Og i virkeligheden, så er det jo lidt det, man bevæger sig nedad her. Men lige præcis, fordi det er en ekstern ting, man opererer ind, eller skyder ind i din hånd i det her tilfælde, så er det jo så ikke omfattet af det. Men det er jo faktisk det samme, man laver med, at man bruger kroppen som identifikationsmarkør. Og der synes jeg egentlig, at man bevæger sig ind i en gråzone, hvor man egentlig har en lovgivning, der har til hensigt at sige, det skal der altså være nogle ret strenge foranstaltninger om, hvornår man bruger det. Og det skal ikke bare bruges i spøg og skæmt på en arbejdsplads, eller i spøg og skæmt i det hele taget, fordi der er du inde og røre med nogle meget følsomme privatlivsoplysninger i virkeligheden med at sige, hvor er du henne, hvordan gebærder du dig, hvem interagerer du med. Og lige nu så kan det godt være, at den kun kan bruges nogle ganske få ting på den her arbejdsplads, men vi har jo netop hørt også, at den vil kunne anvendes til flere ting senere. Mm. Og det er et problem, altså at det så er et initiativ, der bliver taget fra arbejdsgiveren, eller hvordan? Ja, så altså jeg er altid ops på det magtforhold, der må være på en arbejdsplads i forhold til at sige, har man mulighed for at sige fra og til, også når der er tale om et frivilligt tilbud. Og der vil jeg sige, når man skal ind og decideret operere en chip ind, så synes jeg, at man går hen og laver mulighed for en tagging og en følgen af medarbejderen på en måde, som man ikke helt kan ved bare en nøglebrik eller et adgangskort, som du kan lægge fra dig på et skrivebord eller en telefon, som vi jo stort set altid har på os, men vi kan lægge den fra os. Det kan man ikke lige umiddelbart i den situation, der måtte opstå, hvor du egentlig står i noget, hvor du vil sige, her har jeg egentlig lyst til at være helt privat, og der ikke er nogen andre, der kan se mig. Og der synes jeg, det er ekstra vigtigt, når det er noget, som en arbejdsgiver initierer. Men der er jo ikke en GPS i den her chip, og Nicoline, hun har en app på sin telefon, hvor hun selv kan bestemme, hvilke data, der bliver lagt derover. Så hun har vel rigtig meget magt over den i forvejen? Ja, det har hun lige nu. Og det tror jeg jo, der så længe det er frivilligt. Det er klart, så længe den ikke aktivt sender, der er også forskel på rent teknisk, om den her, det man kalder passiv eller aktiv, forstået som den sender signaler, eller om den bare er en, som, hvor man skal gå hen til kopimaskinen eller døråbningen, hvis man kan sige det så. Ja. Men jeg synes, der er ikke desto mindre, man skal være meget ops på, sker der et skred i forhold til det, vi kan kalde privacy, og at man egentlig selv råder over alle sine data, og at man kan gøre det også i den enkelte situation, hvor man må sige, her, man kan jo ikke bare lige selv hive den ud, hvis der opstår et øjeblik på arbejdspladsen, hvor man siger, her har jeg faktisk ikke lyst til, at der er nogen, der på den måde kan kigge med. Og det er selvfølgelig en situation, hvor den bliver mere aktivt sendende, forstået som, at man altså sender signaler om, hvor man er henne nu. Det gør den her ikke nu, men det er, vi bevæger os ind i en gråzone, hvor man egentlig har lavet en ret skrab lovgivning i forhold til, når du bruger kroppen som identifikation. Men lige her, der er vi i en gråzone. Camilla Gregersen, du er jo forkvinde for en stor fagforening, og hvad er egentlig det værste, du forestiller dig, at der kunne ske ved sådan en chip? Altså, hvad er det værste, vildeste skrækscenarie, du kan forestille dig? Jamen, det vildeste skrækscenarie, det er netop, at det bliver lavet om til en sender, forstået, så man hele tiden som arbejdsgiver kan se, hvem snakker medarbejderen med, hvor længe er du på toilettet, hvor længe opholder du dig ved bestemte funktioner, er du nede og ryge 2 minutter ekstra? Altså, hele den her glidebane hen mod at sige, kan der laves nogle... bliver der nogle indskrænkninger egentlig i privatlivets fred, også som ansat. Og der har vi lige nogle meget strenge, en meget streng lovgivning, f.eks. videoovervågning. Men her, der falder det ligesom ned i et hul, fordi det her, det er egentlig ikke rigtig omfattet nu. Men jeg synes måske, man skal overveje at gøre det. Nu har regeringen jo nedsat et dataetisk råd også. Det kunne også være noget af det, vi skulle kigge på der og sige, hvordan kan man egentlig få udnyttet teknologien positivt til den kan, samtidig med, at vi værner både om medarbejdere og i sidste ende borgernes privacy. Men i dag så har langt de fleste arbejdspladser jo en form for chip eller nøglekort, du bruger til at komme ind, og den kan man da som arbejdsgiver allerede tjekke, hvornår er vedkommende mødt, hvornår er vedkommende taget hjem igen. Jeg er sikker på, at man også kan finde ud af, hvor meget man har printet eller kopieret eller et eller andet, hvis man vil det. Så jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvor langt der egentlig er hen til et skrækscenarie her. Jamen, det er der jo, hvis man bruger den til andet end bare at åbne døren. Men jeg vil så også sige, at hvis formålet kun er at åbne døren eller printe, så kunne det lige så godt løses ved en nøglebrik. Og så vil jeg sige, så er det her et unødvendigt tiltag, hvor man måske i sådan et øjebliks begejstring lader sig rive lidt med, men hvor det egentlig ikke er noget, der hjælper eller gør det hverken nemmere for... bortset fra 2 sekunder, men det regner jeg som værende udenfor, hvad kan man sige, det der egentlig gør en forskel på arbejdspladsen. Det er jo ikke noget, der gør en markant forskel på arbejdspladsen, men det åbner på sigt op for noget, hvor jeg synes, vi skal være meget opmærksom på de misbrugsproblematikker, der kan være i det. Nu siger Ture jo selv, at det handler om at være på forkant med ny teknologi og sende et signal om, at man gerne er med på det nyeste nye. Man har også en menneskelignende robot og alle mulige ting. Hvorfor er det så skidt? Er du ikke bare lidt teknologiforskrækket, måske? Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror generelt egentlig, at dem, der arbejder meget med teknologi i samfundet generelt, de er i den grad også optaget af vores privacy. Du finder faktisk ikke nogen blandt vores IT-medlemmer, dem har vi mange af i DM, som ikke er meget ops på, hvad er egentlig også misbrugsmulighederne her. Der er en meget høj etisk standard omkring det her inden for IT-branchen, og det synes jeg også, der skal være, fordi vi bryder nyt land, vi får nye muligheder, men det er også vigtigt, at vi værner om retssikkerheden for de ansatte, nu taler jeg som fagforeningsformand, men også i et større perspektiv i det hele taget borgernes privacy. Nicoline Lund Christensen, du sidder stadig med i studiet og har stadig en chip i hånden. Du har ikke prøvet at pille den ud, mens Camilla Gregersen hun talte. Men hvad tænker du om det, Camilla hun stiller op og skrækscenarie her? Altså at arbejdsgiveren på den måde kan måske i fremtiden overvåge alt, hvad du gør og hvor du bevæger dig og hvordan osv. Hvad tænker du, når du hører det? Altså jeg kan godt forstå, at der er mange, der er urolige om det her, og det er jo en uvished, som vi alle sammen har, og man skal ikke kunne sige, hvad der sker i fremtiden. Jeg holder bare fast i det her med, at det er min private chip, jeg vælger, hvad der ligger på den, jeg vælger, hvad jeg bruger den til på min arbejdsdag. Det, der betyder rigtig meget for mig, det er også alt det uden for arbejdspladsen, den muligvis kan i fremtiden, så som vi ser i Sverige, at man kan køre i tog med rejsekort. Altså, så det er mega spændende, og det er fedt, hvis den kan forenkle ting for mig i fremtiden, både på TUI, men også... ude i min hverdag. Men Camilla Gregersen har jo en pointe i, at hvis du har din mobiltelefon, hvor du har rigtig meget data i forvejen, som selvfølgelig kan hackes på alle mulige måder, så kan du lægge den fra dig. Du kan ikke lægge din chip fra dig. Nu sidder den under huden på dig. Nej, det er rigtigt. Jeg kan ikke lægge den fra mig. Nu er jeg også bare en af de personer, der aldrig lægger min telefon fra mig, så på den måde, så er det jo same. Ja. Hvad, når du kigger ned på din hånd, altså nu har du kun haft den et par dage, så det er jo svært at sige, men tænker du så arbejde og TUI med det samme, når du lægger mærke til den? Det kan man ikke rigtig sige nu, tror jeg. Jeg synes, den er fed. Lige nu så har jeg jo min LinkedIn. Det er nok det, jeg har vist frem til venner og familie. Det er vist min Instagram og se her, hvad den kan. Og, så lige nu har jeg nok mest brugt den til det personlige. Men ikke som sådan, nej. På sigt kan du så simpelthen bare gå hen til kopimaskinen og bip afsted blandt andet, med den. Blandt andet. Kopierer man meget i dit job på TUI? Ikke lige min stilling. Så kan vi hjælpe nogle andre, hvis det skulle være det. Lige ud at vise. Kan bare stå ved kopimaskinen, og så bare bip afsted for folk. Ja, ja. Mikkel Hansen, pressechef i TUI, du skal lige have lov til at have et sidste ord. Nu stillede Camilla Gregersen jo som formand for en fagforening nogle skrækscenarier op, og hvad man kan tænke over som arbejdstager. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo alt sammen noget, vi har snakket utrolig meget om selv inde på vores arbejdsplads, inden de her chips de kom til. Altså det skal måske lige understreges, at en del af kontrakten med at få chipen i er også, at man kan få den ud igen, uden at man skal betale for det. Det tror jeg, det er vigtigt lige at have med. Men jeg synes, det tak for det, siger de her i studiet. Ja, det var så let. Men man kan sige, at det giver god mening i det her med, at man aldrig kan tage den ud, og man aldrig tager den med, som man har på sin vis altid arbejdet med. Men som Nicoline, hun lidt siger, så er det der med, jamen du kan også vælge ikke at have installeret arbejdsting på den. På den måde bliver det ikke en arbejdschip. Og det er også vigtigt for os at understrege, at der skal ikke stå TUI eller arbejde på den her chip med store fede bogstaver, fordi det er op til den enkelte person, om det er noget, de har lyst til. Jeg har snakket meget med mine kollegaer også om det her spænd, der er med kroppen. Altså, hvor tæt kommer man så på den private sfære, hvis man lige pludselig som arbejdsgiver faciliterer, at de putter noget ind i kroppen, som kan bruges på arbejdet. Og jeg synes, det er super, altså jeg synes, det er en super interessant diskussion, og årsagen til, at det er spændende, er lige netop, at der er en gråzone, og det er måske også hovedårsagen til, at vi gør det. Mm. Det er, at det er ikke udforsket til fulde, det her, i hvert fald ikke i Danmark, og det er derfor, at vi synes, det er rigtig spændende at eksperimentere med, for ligesom at finde ud af, jamen, hvor ligger grænsen, og hvad synes vores kollegaer om det. Så kritikken har jeg hørt før, og kan jeg sagtens følge til fulde. Vi har desværre ikke rigtig mere tid, men Camilla Gregersen, ganske kort. Er du mere rolig nu, hvor Mikkel Hansen han lige har forklaret, at så tæt vil de ikke på arbejdsstederne? Det her det handler jo ikke kun om TUI, vil jeg bare lige sige. Jeg synes jo, der er noget meget større på spil, som handler om netop at sige, hvordan anvender vi faktisk ny teknologi, og hvordan sikrer vi stadig også, at den ikke bliver misbrugt, og hvordan sikrer vi, at de ansatte har privatlivets fred, og ikke bliver overvåget på arbejdspladsen. Og det er jo det dilemma, som det her sætter på spidsen. I skal have tak, fordi I kom alle tre. Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, og tak til dig, Nicoline Lund Christensen, som altså nu har fået en chip i hånden, og Mikkel Hansen, der ikke har fået en chip men som i hånden, men som er pressechef hos TUI. Tak, fordi I kom alle tre. Der er kommet en del sms'er fra jer, der sidder og lytter med. Jeg får lige fulgt op på dem en gang, og jeg vil selvfølgelig gerne høre fra flere af jer. Kunne du tænke dig at få sådan en chip som Nicolines ind i hånden, så skriv ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Rejsebureauet TUI har tilbudt deres ansatte at få indopereret en chip i hånden. Med chippen kan de ansatte låse sig ind i deres skab og logge ind på printeren. I Sverige har 4.000 personer fået chippen skudt ind i hånden ved hjælp af en kanyle, og her kan den også bruges som billet, når man tager toget. Men en fagforening kritiserer chippen, for hvor meget skal vores arbejdsgivere egentlig kunne overvåge os? Kunne du tænke dig at få sådan en chip ind i hånden, så skriv ind på 426 00 247. Ja, det er der altså mange af jer, der har gjort. Dan, han skriver, at chippen kunne gøre det meget nemmere for både statslig og privat overvågning, uanset hvor smart en gadget det kan være. Så er det ikke noget, som jeg er interesseret i at hjælpe hverken offentlige myndigheder eller private interesser. Og så er der den, der skriver sådan lidt Black Mirror sci-fi-agtigt, eller måske alligevel ikke så sci-fi-agtigt eksperiment. Forestil jer, at Nationalbankdirektøren får en chip indopereret i hånden, og en hardcore kriminel vil ind, så klapper han bare hånden af, og så har han adgang til hele huset. Det er jo egentlig ikke så så fjernt, måske, som det lyder. En anden skriver, kald mig bare dommedagsprofet, men er der ikke en stor risiko forbundet med den chip? Jeg forestiller mig allerede en fremtid, hvor lommetyve pludselig hugger hånden af folk for at få deres dankort. Det er jo så lidt i samme dur, kan man sige. Du kan også skrive ind til mig på sms med din holdning til nummeret 42 600 427. Lige om lidt, så skal vi faktisk høre, at selvom den her chip, den lyder rigtig smart, så er den måske allerede forældet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. I Sverige er der 4.000 mennesker, der allerede har fået sådan en chip ind i hånden, fordi den blandt andet kan bruges som billet i toget. Min kollega Marie-Mathilde Fogh, hun var et smut forbi Vesterport station i København tidligere i dag, for at høre, om de rejsende var friske på at bytte deres rejsekort ud med en rejsechip i fingeren. Check in. Undskyld. Jeg kommer fra Radio 24/7. Må jeg stille dig et hurtigt spørgsmål? Ja. Kunne du forestille dig, i stedet for at have sådan et rejsekort, du tjekker ind og ud med, så få opereret en chip ind i dine fingre, som du kan bruge? Hvorfor ikke? Nej, hvor herre til hest. Jeg har ikke noget imod de der kort. Sådan en chip? No way. Undskyld. Nu så jeg lige, du tjekkede ud her. Kunne du forestille dig, i stedet for at du havde et rejsekort, så havde du en chip i dine fingre indopereret, som du kunne tjekke ind og ud med? Det er en interessant tanke. Men hvis det er en tanke, at sådan alle byer, alle der bor her, de så skulle have den, det kunne måske give problemer, hvis det er et chipsystem, der sådan er koblet, jeg kan gå ud fra, at det er koblet måske til noget internet eller lignende, i stedet for bare til fingeren, det vil måske ikke fungere alt for godt. Så det, jeg kan forestille mig, at der kunne være problemer, hvis der nu er et breakdown eller noget lignende, hvis alle kører på sådan et system. Men hvis det virker som et rejsekort, det kunne fungere. Det skræmmer dig ikke tanken om at få sådan en ting ind i dine fingre? Nej, men jeg tror, der vil være modstand. Jeg tror ikke, det er alle, der vil gå med til den idé. Der er nok nogen, der vil synes, det virker lidt for futuristisk, lidt for mærkeligt. Og det kan godt være, det bliver svært at få folk til at arbejde på samme platform på den måde. Nej, det synes jeg ikke, jeg kunne tænke mig, eller forestille mig. Det lyder så science fiction-agtigt. Jeg tænker, det er lidt for sådan overvågende. Okay, hvis nu jeg lover dig, der ikke er GPS eller noget som helst, og det eneste, den kan, det er at tjekke ind og ud. Jamen, du kan godt love det, men jeg tænker, ens frygten er der stadigvæk. Ej, det er lidt mærkeligt, ikke? Ja. Er det noget, der skræmmer tanken der? Ja, det gør det for lidt. Altså, jeg har altid det her sådan lige... Ja. Ding, siger det så bare. Men det er lidt for meget, hvis det skal ind i huden, ja. Ja, det synes jeg. Check ud. Ja, det var vores reporter Marie-Mathilde Fogh, der havde været på gaden for at tale med rejsende om fremtidens muligheder for at køre med tog. Christiane Vejlø, du er ekspert i fremtidens teknologi og vært på programmet Elektronister her på kanalen. Velkommen til. Tak skal du have. Nu var Nicoline Lund Christensen, der er ansat i TUI, jo har endelig lige for et øjeblik siden. Hun fortalte om den her chip, hun lige har fået pierced ind i hånden. Hun kan bruge den, når hun skal låse sig ind i sit skab på arbejdet og bruge printeren osv. Alt sammen super smart, og det må vel være en våd drøm for en tech-nørd som dig? Nej, det er det som set ikke. Og det er der faktisk flere grunde til. For det første, så er det noget, vi nu giver en masse opmærksomhed, men det er jo slet ikke en ny teknologi. Vi sad i studiet faktisk inde i elektronisterprogrammet og indopererede sådan en chip i en fyr her for en 3-4 år siden. Og det er egentlig en ret simpel teknologi. Så den ene ting, det er, at det er sådan set ikke noget nyt, og den anden ting, det er, at det er sådan set heller ikke en særlig god idé. Og det er der igen flere grunde til. Ja, okay. Hvorfor er det ikke en god idé? Jamen, det er det ikke, fordi for det første, så er det unødvendigt. Altså, den teknologi, som vi har nu i forhold til biometrik, altså i forhold til at kigge på sådan noget som ansigtsgenkendelse og pupiller og fingeraftryk og bevægelser, alt det her kan være med til at identificere en person. Så at operere et fysisk lille stykke hardware ind i kroppen er faktisk overhovedet ikke nødvendigt, hvis man vil have det, som den her chip åbenbart kan, altså at låse ting op og give en adgang. Så det kan man sagtens. Fysisk at proppe noget ind i kroppen, som ikke behøver at være der, heller ikke nødvendigvis en super god idé. Det, der skete for ham, som vi havde inde i studiet, det var, at han gerne ville have fjernet den, for han følte, den havde flyttet sig efter noget tid, og det ville hans læge ikke være med til. Og det kan selvfølgelig have noget at gøre med, at han havde købt den her chip på et site, der hedder Dangerous Things, tror jeg, det hedder. Lige et sted, man går ind på webshoppen, selvfølgelig sådan en eftermiddag, ja, når man ikke har bedre til at sige. lægesystemet er måske heller ikke sådan lige rustet til, hvad gør vi, hvis den her chip flytter sig rundt i kroppen på en eller anden måde, eller der går betændelse, eller hvordan skal vi nu håndtere det? Hvordan fik han den så ud? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om han har sådan noget. Men Christiane Vejlø, altså opsummeret, den her chip, det er gammel teknologi, det er unødvendigt. Ja. Ja, det er det, og så er der den helt vigtige ting at overveje, og det er jo den overvågning, der ligger i det. Altså de ting, der bliver registreret i forhold til, hvad du gør, hvor du er, hvornår du er hvor. Og det kan godt være, at teknologien nu er simpel, men hvis man først er villig til at lade sin arbejdsgiver indoperere en chip i ens krop, jamen hvor meget må arbejdsgiveren så vide? Jeg ved for eksempel, at Ørsted på et tidspunkt har lavet en app, hvor de... en god sags tjeneste for at få deres medarbejdere til at sove rigtig godt og blive nogle gode, friske folk på arbejde, så havde de sådan en søvn-app. Men hvad sker der, hvis arbejdsgiveren ved, hvor meget man sover? Der sidder chefen, så skal sammensætte et team og have en teamleder, og så kigger han ind på din app og siger, jamen altså, du har kun sovet 5 timer i gennemsnit de sidste 3 måneder. Du vil nok ikke være den, jeg skal få frem. Så der er jo noget meget personlig data her, hvor vi skal overveje, hvem synes vi er okay, har adgang til de her data. Det lyder da helt vildt, altså en søvn-app, som cheferne beder medarbejderne om at bruge. Var det obligatorisk eller hvordan? Nej, det var det ikke, og det var altså på det tidspunkt, de lavede det, var det heller ikke. Altså der sagde de ligesom også, at det var ikke noget, de ville gå ind og kigge på, at det var sådan et HR-initiativ, og vi vil gerne have friske medarbejdere, og hvis man sover godt, jamen så bliver man også en frisk medarbejder. Men man kan sige, det er jo et eksempel på, hvad man kan gøre, og hvor vi så på vej hen. Ja. Altså, hvornår, fordi allerede nu har forsikringsselskaberne jo stor interesse i at få ind det her data. Hvor meget sover vi, hvor meget spiser vi, hvor meget alkohol drikker vi, hvor meget vejer vi. Alle de her ting har jo indflydelse på, hvor interesseret de kunne være i at give os en forsikring. Hvem er ellers interesseret i det? Altså, hvem skal ellers bruge os til at performe til maksimum? Jamen, det er jo for eksempel vores arbejdsgiver også. Det kan også være alle mulige andre, der på en eller anden måde skal måle os. Hvad hvis sådan nogle data her bliver kørt sammen med Tinder, med din datingprofil? Altså, så kan det være, at du bliver frasorteret på baggrund af dit helbred, eller du ikke bevæger dig godt nok. Så det er de her ting, når vi samkører data, så begynder det her at blive ekstremt komplekst. Mm. Men hvis det ikke er en chip, som den, vi har talt om, og som nogle medarbejdere på TUI altså har fået sat ind under huden nu, der er fremtiden. Altså, hvad er det så? Nu nævnte du biometrik og ansigtsgenkendelse. Hvordan forestiller du dig, at fremtiden bliver? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi kan allerede en masse ting. Forleden der så har jeg snakket med en fyr, der forsker i sådan noget med bevægelsesmønstre. Altså, man kan simpelthen se, hvem du er på, hvordan du bevæger dig. Så det vil sige, det her med at gå med masker for ikke at blive genkendt af nogle kameraer, der er på gaden, det kan du godt glemme. Fordi lige præcis den måde, din krop bevæger sig på, er mere præcis end et fingeraftryk. Så vi vil få masser af muligheder for at finde ud af, hvem du er, hvor du er og hvorledes. Det er jo derfor, vi skal have nogle rigtig vigtige snakke om, hvornår vi skal have lov til at måle de her ting. Det lyder vildt uhyggeligt. Undskyld. Det er hele tiden, ja, men det er hele tiden sådan tvækket svært. Altså, det er jo lidt ligesom at sige, er en kniv en god ting? Jamen, det er det, hvis du bruger det på den rigtige måde og konstruktive måde, og andre gange er det en virkelig dårlig ting. Mm. Derfor kan man sagtens synge mange gode argumenter for at holde øje med terrorister, eller hvad man nu ellers skal bruge som argumenter for at sætte masser af overvågning i gang. Men vi giver bare køb på en hel masse ting, der er grundlæggende menneskelige, som vores ret til privatlivets fred. Hvis vi kigger på Kina, hvor de er rigtig langt med det her, der holder de jo øje med, om du bryder lovene eller ting, som du bare ikke må som almindelig borger, for eksempel går over for rødt. Så det vil sige, at dit ansigt bliver genkendt, dit billede bliver smidt op på en storskærm på en bygning i nærheden af det her fodgængeroverfelt, du er gået over for med dit navn. Og så har de jo også et pointsystem derovre, som så trækker ned, hvis du går sådan nogle små forbrydelser, som at gå over for et rødt lys. Mm. Det er jo derude, hvor vi er ude i sådan noget helt science fiction-agtigt skræmmescenarie, men sådan er det allerede i Kina, og der skal vi altså nu tage nogle beslutninger om, hvilken del af teknologien vi vil bruge, og hvornår skal vi så have den her vildt vigtige snak, der handler om altså etikken i forhold til det hele. Hvorfor bruger vi det? Hvad gør vi? Hvilke konsekvenser kan det have? Og hvilke utilsigtede konsekvenser kunne det også have? Christiane Vejlø, du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse. Ekspert i fremtidens teknologi og vært på programmet Elektronister her på kanalen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, du kender nok godt situationen. Du står og skal til at købe noget, og så opdager du, at du har glemt dankortet og din pung i lommen på en jakke, som du ikke lige har på den dag. Den situation behøver du ikke længere at være bange for, hvis du står i kantinen på Copenhagen Business School, CBS. Her kan du nemlig bare betale med dine fingre. Det er Nets, som også er firmaet bag dankortet og andre betalingskort, som har gang i et forsøg, der hedder FingoPay. Min kollega Pelle Dam, han ringede til Esben Torp Jørgensen, der er chef for produkt- og forretningsudvikling i Nets, og blandt andet har ansvaret for det her forsøg med fingerbetaling. Og han fortæller, at Nets forventer, at det om 5-10 år vil være normalt for danskerne at betale med enten fingeren eller måske ansigtsgenkendelse, når man går i supermarkedet for at handle. På CVS der har vi jo lavet en opsætning, hvor du kan betale med dine fingre ved ene. Og det betyder, at du først og fremmest skal registrere dig selv og dit kort ved sådan en indrulleringsstation. Når du har gjort det, tager ganske, ganske kort tid, så kan du i virkeligheden hente selvbetjeningskasserne på CVS, betale godt ved at stikke dine fingre ind i sådan en lille fingervene-scanner, og så gennemføres betalingen sådan set fuldstændig usynligt og lige så hurtigt, som når du betaler med et fysisk kort. Og en fingervene-scanner, altså hvorfor er det ikke bare et godt gammeldags fingeraftryk, man bruger? Det er sikkerhedsmæssige årsager. Fingervene er mere unikt og sværere i virkeligheden at kopiere end en fingervene. Fingervene-scanningen kræver også i virkeligheden, at der er liv i fingeren, kan man sige. Så det er ikke bare et dødt billede, det er sådan set et aktivt impuls, som aflæses. Så det er sådan set af sikkerhedsmæssige årsager, at det er det, vi har testet. Og det er så sikkert, altså man skal ikke engang bruge en kode, man skal bare køre fingeren igennem. Kan man være helt sikker på, at man ikke kan... Der er ikke en anden, der har den samme finger, havde han sagt? Man kan være helt sikker på, at der ikke er nogen, der har den samme finger. Men ligesom med kort kan man jo sagtens have et yderligere sikkerhedslag bestående af for eksempel en pinkode. Det, som i virkeligheden øger sikkerheden ved en biometrisk betaling, det er jo det her med, at du ikke har et fysisk kort, du kan miste. Altså det er jo svært at miste sig selv, kan man sige. Så når du betaler med en biometrisk element, kan man sige, så har du ikke et fysisk kort, du kan miste, for eksempel. Og dermed så er det jo sådan set endnu mere sikkert, end når du har et fysisk kort. Lige nu der er det her FingoPay jo et forsøg ude på Copenhagen Business School. Det kunne jo være super smart. Altså, hvis jeg nu var på stranden og lige kom forbi iskiosken. Jeg har jo ikke mobilen med mig, eller pungen med mig, fordi jeg har jo ingen lommer i badebukserne. Så kunne jeg bare lige betale for mine tre kugler med en flødebold der, med fingeren. Ja, præcis. Kunne man forestille sig, at det blev rullet ud sådan i almindelige kiosker og supermarkeder, og hvad ved jeg? Præcis, altså det er jo i virkeligheden, det er jo den convenience, som vi leder efter. Man kan sige, at kortbetaling er i sig selv super, super effektivt. Så hvis du skal lave noget, der er bedre, så skal det jo være meget bedre. Vi plejer at sige, at det skal være mindst 4 gange bedre, før det kan erstatte det, der er. Og netop det scenario, du beskriver der, det er jo et af de scenarier, hvor man i virkeligheden går ind og gør det endnu nemmere at være forbruger, kan man sige, ikke, hvor du er taget på stranden, måske udelukkende med håndklæder og badebukser på. Og alligevel vil du, fordi at du kan betale med dine fingervene, kunne betale for isen op i kiosken. Det kræver selvfølgelig, at der er noget infrastruktur på plads, ligesom der er i dag med terminaler, og at vi alle sammen ligesom er registreret til at kunne bruge den her nye betalingsform. Og det er ligesom det, der er udfordringen der, hvor vi er i dag. Det er ligesom at gøre det nemt og skalere en sådan løsning. Men det er helt klart den her convenience, som vi kigger efter, når vi kigger efter nye betalingsformer. Men det her konkrete forsøg, altså er det realistisk, det bliver foldet ud til andet end bare Copenhagen Business School, hvor det jo ikke er os alle sammen, der lige går og handler til daglig? Kan man sige, at nu har vi testet det der, og vi kan se, at det fungerer jo stadigvæk derude og er rullet ud til 6 lokationer, og brugerne har faktisk været meget begejstrede for det. Fingervene betaling, det er en af flere modaliteter, som vi kalder det, som vi gerne vil teste. Og det næste, vi kommer til at kigge på, det er at betale med dit ansigt, kan man sige. Lige nu kører vi nogle tests internt her i Nets, og vi vil også i vores eget lukkede miljø, i for eksempel kantinen, teste betalinger med ansigter. Det er simpelthen for at få noget forståelse for, hvad er det, der skal til for, at det er nemt nok til, at det er bedre end at betale med kortet. Men hvis vi nu forestiller os en fremtid, hvor jeg skal kunne betale med fingeren eller med ansigtet, så kræver det jo, som du også er inde på, at jeg har registreret min finger og eller mit ansigt i en eller anden database. Er der ikke nogen risici derfor, at de databaser kan blive hacket, og pludselig er der nogle hacker, der har, hvad kan man sige, min fingervene-profil og min ansigtsprofil og alt muligt andet? Det er jo helt sikkert nogle af de elementer, og også de etiske spørgsmål, som er omkring hele sådan noget opbevaring af biometriske data, som man også skal have dækket af i løbet af den nærmeste fremtid og de kommende år. Fordi det, at man ikke betaler med et stykke plastik, som vi jo alle sammen kender, og som vi har stor tillid til, og alle sammen ved, hvordan det fungerer, det åbner op for en hel række af nye spørgsmål i forhold til, hvordan vi håndterer de forskellige ting. Så det er helt oplagt, at man også får afdækket, hvad kan man sige, både etiske, men også sikkerhedsmæssige spørgsmål omkring opbevaring af biometrisk data. Jeg har forstået, at hvis man skulle rulle det her ud, så kunne man i princippet indrette det sådan, at jeg får mit eget landkort på den ene finger, og så kan jeg få mit og hustruens fælleskort på den anden finger, sådan så når jeg er ude og handle ned Netto, så kører jeg lige på fælleskontoen, og så bagefter går jeg i biografen med mine kammerater, det behøver min kone ikke betale for, så kan jeg køre mit eget kort igennem. Det lyder jo, jeg synes jo, det lyder ret smart egentlig, altså så kan du ikke komme med et frisk bud, altså hvor langt er tidsperspektivet, hvornår kommer jeg til at kunne bruge det her, når jeg er på stranden i isbåden, eller når jeg er biffen, eller når jeg er i supermarkedet, eller hvor er jeg henne? Det er rigtig, rigtig svært at sige. Jeg vil gerne komme med et frisk bud, men som vi også var inde på lidt tidligere, så kræver det, at der er dels en række aktører i værdikæden, kan man sige, i betalingsindustrien, som er med på og synes, at det her det er en god idé. Og så er der også noget omkring noget udrulningshastighed, kan man sige. Og så det her med, at der også skal være en stemning for, at det her rent faktisk er bedre og smartere. Men jeg forestiller mig i virkeligheden, at biometriske betalinger i en eller anden grad og på en eller anden måde er noget, som er almindeligt udbredt om 5 til 10 år. Men hvordan det lige præcis bliver, det kan være rigtig svært at sige i dag. Så om 5-10 år tror du, det vil være normalt for mig, at jeg går ned i supermarkedet, og så betaler jeg måske enten med mit ansigt eller min finger eller en eller anden måde, der ikke er med et dankort, men jeg kan i og for sig have glemt punkten derhjemme. Ja, altså hvor du selv er dit dankort i og for sig. Altså det, vi ser generelt i betalingsindustrien, det er jo, at der kommer flere og flere forskellige måder at betale på. Og det er en udvikling, som vi har set over de sidste par år, og den tror vi kommer til at fortsætte. Det handler også om, at de enkelte forretninger prøver at skabe nogle oplevelser i netop deres forretninger, som adskiller dem fra deres konkurrenter. Så måden, vi betaler på, tror jeg også kommer til at varierer meget fra forretning til forretning, afhængig af, hvad det er for en oplevelse, netop den enkelte butik ønsker at give deres kunder. Og til sidst, for lige at vende tilbage til jeres forsøg på Copenhagen Business School, kan du sige noget om, hvor mange derude har taget godt imod den her løsning? Altså, hvor meget bliver det brugt i forhold til, hvor mange, der vælger at betale med dankort stadigvæk, for eksempel? Folk har været meget begejstrede for at bruge det, og dem, der bruger det, de fortsætter også med at bruge det. Og vi ligger på omkring sådan en 10% af betalingerne på CBS, som bliver gennemført med fingervene betalinger. Men igen, det handler også om aktivt at være til stede og markedsføre det for at få folk til ligesom at gå i gang med at bruge det. Man skal ligesom gøre opmærksom på, at der er en ny mulighed her, som er sjov og spændende og smart i virkeligheden. Esben Thorbjørnsen fra Nets, du har altså ansvar for det her FingoPay-forsøg. Tusind tak, fordi du havde tid. Selv tak, det var så lidt. God dag. Tak skal du have, lige måde. Du lytter til Radio 24/7. På Copenhagen Business School, der kan man altså betale for sin vare i kantinen med sin finger. Vores reporter Marie-Mathilde Fogh, hun tog ud på Copenhagen Business School for at teste, hvordan der er blevet taget imod løsningen. Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7 og er i gang med at lave et indslag om det der FingoPay. Er det noget, I bruger? Nej. Nej. Nej. Jeg tror faktisk mest, det er bare fordi, at man overgår ikke rigtig at skrive sådan. Så skal man til at stå sådan og skal ikke skrive sig op, men man skal til at oprette sig. Det gider man ikke. Men det er ikke tanken om, at det der med den scannerfingeren, der skræmmer jer? Nej, altså jeg har haft et solar prescription ting, hvor det var det samme, og det var rigtig rart at vide, at man i princippet kunne have glemt sin pung, og så godt kunne gå i solarie stadigvæk. Er der nogen af jer, der bruger det der FingerPay? Ja. Ja, hvordan kan du lige forklare mig helt bare lige kort, hvordan det fungerer, når du går ind og skal købe for eksempel en vand? Jeg går ind og køber min vand, og så siger den, vil jeg betale med kort eller med det der. Så sætter jeg bare fingeren ind, og så scanner den, og så siger den ja. Hvordan kan det være, at du signede op? Nå, det er fordi, så nogle gange så har man ikke lige sit kort på sig, så er det meget smart. Altså lige have pengene ved hånden, kan man sige. Er der nogen af jer, der bruger det der fingerpay? Nej. Nej, ingen af jer? Hvorfor ikke? Jeg tror bare, fordi man ikke har fået signet sig op. Og så jeg bryder mig ikke om, at der er sådan andre, der har mit fingeraftryk, når man ikke sådan rigtig kender det. Jeg ved godt, det lyder sådan... jeg har bare paranoia og sådan noget, tror jeg. Jeg vil sige, det eneste, der jeg var sådan lidt det eneste negative, jeg havde om, det var sådan, at man aldrig sådan... At man ikke, altså man altid havde penge på sig på en eller anden måde. Det kunne godt være sådan lidt skræmmende på en eller anden måde, fordi at du kunne bare, så hvis du ikke har dit kort eller nogle kontanter, så kunne du bruge fingrene. Så du har altid, hvad skal man sige, penge på dig, og så bliver man også ved med at bruge på en eller anden måde. Ikke? Så det kan godt være lidt svært nogle gange at holde styr på det måske, fordi det er så lidt. Så man kan faktisk gå i minus via sine fingre. Ja. Har jeg ikke lige snakket med dig? Nej. Jeg har ikke snakket. Det kan godt være, at vi alle sammen ligner i dag med hvide skjorter og alt muligt andet. Nå, må jeg bestyre dig et kort øjeblik? Ja, selvfølgelig. Jeg kommer fra Radio 24/7, ja. Og er i gang med at lave et indslag om det her fingerpay. Og nu kan jeg se, at du brugte dit dankort til at betale med. Har du ikke fingerpay? Nej, jeg har desværre ikke fingerpay. Jeg har faktisk overvejet det, dengang de havde gratis tilbud på kaffe, men jeg endte med at springe over. Havde de gratis tilbud, hvis du brugte fingerpay, ja, eller hvad? Ja, det havde det faktisk. Men du har ikke tænkt dig lige at få det oprettet? Nej, jeg er på vej ud af CBS, så jeg vil sige, jeg har kun 2 måneder tilbage, så jeg gad ikke lige på styr med at oprette mig alt muligt andet. Mm. Hvis nu det var noget, du kunne bruge andre, altså ikke kun på CBS, men i andre dankortterminaler og sådan noget, kunne du så overveje at få dig oprettet? Jeg har faktisk haft snakken med en gruppe venner før omkring hele det her, hvad er det man kalder det, biometrics-koncept, og... Personligt havde jeg ikke noget mod det, før alle mine venner advarer mig om, at der er nogle problemer i forhold til databehandling og så videre efterfølgende. Så jeg er faktisk blevet lidt skeptisk over, om jeg vil give de oplysninger ud, fordi der er vist åbenbart der er nogle dataovervejelser, man lige bør gøre sig inden, som ikke er blevet gjort. Ja, og det var vores reporter Marie Mathilde Fogh, der havde været på besøg på Copenhagen Business School i dag for at tale med de studerende om, hvordan det er at betale med sine fingre i kantinen ved det, der hedder FingoPay. Jeppe Carlsen, han har sendt en sms, han skriver, jeg bruger allerede armbånd med chip til at åbne døren på arbejde. Stor frustration, hvis man glemmer det. Vil gerne erstatte med en indopereret chip, hvis det var med flere anvendelsesmuligheder, skriver altså Jeppe Carlsen. Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag på 55 minutter. Vi lyttes ved igen på mandag kl. 15.05.